У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Казулін звярнуўся да Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо кальварыйскіх могілках. Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у чырвоным касцёле. Спачуванне сям'і Казуліных выказаў прэзідэнт ЗША. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якога месяц таму абвяшалі галадоўку пратэсту супраць умоваў утрымання, абносяць высокім плотам. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Аліс Макаеў падаў у генпракуратуру заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Заўтра ў Марыйнай горцы будзе пахаваны карэспандэнт газеты «Камсамольская правда» ў Беларусі Вячаслаў Ткач. Гэта ды іншае пасля навінаў. У пражскай студыі навінаў Ганна Соус. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Александру Казуліну і ягоным дочкам з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер мае намер прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай. Сваё спачуванне з нагоды смерці Ірыны Казулінай выказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер. У гэтай хвіліны ў Менску ў касцёле святых Сымона і Алены пачынаецца грамадзянская паніхіда па Ірыне Казуліне. Падрабязней пра гэта ў нашай далейшай праграме, а зараз да іншых міжнародных падзеяў. Іракскія ўлады сёння асудзілі ваенную аперацыю Турэччыны супраць курдскіх сепаратыстаў у паўночным Іраку. Яны запатрабавалі неадкладна спыніць яе, назваўшы гэта гвалтам над суверэнітэтам. Турэцкія войскі ўвайшлі ў Ірак 21 лютага. За гэты час былі забітыя 153 курдскія ваяўнікі і 17 турэцкіх вайскоўцаў. «Газпром» можа скараціць пастаўкі газу ва ўкраіну на 25% у сувязі з неплацяжамі, заявіў прадстаўнік расійскага канцэрну Сергей Купрыянаў. «Нафтагаз Украіны» паведамляе, што на гэтым тыдні пералічыць «Газпрому» 230 мільёнаў даляраў. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадэй заклікаў ЗША і Расію скараціць свае ядзерныя арсеналы. Паўночная Карэя запрасіла знакамітага брытанскага рок-музыку Эрыка Клэптона даць канцэрт у Пхэньяне. Сёння нью-йоркскі філармонічны аркестр даў канцэрт у Пхэньяне. Гэта быў першы выступ амерыканскага аркестру ў КНДР. У Боснії горадзе Банья-Лука паліцыя ўжыла слізацечны газ у часе разгону дэманстрантаў, якія спрабавалі атакаваць амерыканскае консульства. У Сербіі на паседжанні Рады нацыянальнай бяспекі пачалося разбіральніцтва, чаму паліцыя не прадухіліла нядаўнія напады на замежныя амбасады ў Белграде. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапаланак абмяркоўвае ў ЗША пляны размяшчэння амерыканскага супрацьракетнага радара на чэшскай тэрыторыі. На поўначы Іраку ў горадзе Масул смяротнік выбухнуў бомбу, пасажырскім аўтобусе загінулі як найменей 9 чалавек і ёсць параненыя. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. У эфіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Александру Казуліну з нагоды смерці ягонай жонкі Ірыны. Спачуванне выказанай дочкам Казуліна Вользі і Юліі. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Белага дому. Прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай выказаў намер намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Гэты амерыканскі дыпламат – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Ён неаднаразова сустракаўся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадскімі дзеячамі, у тым ліку з Ірынай Казулінай. У дзярждэпартаменце нашаму радыё паведамілі, Крэймер хацеў бы прыехаць на пахаванне, але тэрміны вельмі сціслыя і ёсць тэхнічныя праблемы. Не выключана, што ён можа не паспець атрымаць візу. А сам Александр Казулін, якога на тры дні адпусцілі з калоніі для ўдзелу ў пахаванні жонкі, сёння з раніцы быў заняты падрыхтоўкай жалобнай цырымоніі. Расказвае Алег Груздзіловіч. Пасля прыезду з калоніі а першай гадзіне начы размоў са сваякамі і журналістамі Александр Казулін, паводле ягоных словаў, паспаў толькі гадзіну. Прачнуўшыся, паехаў у Дзяржынск на сустрэчу жончынай маці Данутай Сабалеўскай. Потым вярнуўся ў Менск і наведаў сваіх бацькоў, маці Яўгенію Канстанціновну і бацьку Владзіміра Александровича. Увесь час потым сустрэчы і перамовы звязаныя з арганізацыяй грамадскай паніхіды і пахавання. Паводле маіх назіранняў у размовах з людзьмі Александр Казулін зноў і зноў вяртаўся да ўспамінаў пра жонку. Ее любовь, жизнь и смерть спасает все наше общество, понимаете? Оно делает его чище, светлее и показывает людям, что надо бороться, не щадя саму себя до конца, верить до последнего вздоха, что благодатное солнце, как княжона написала, все-таки будет. Доўгі час вырашалася пытанне, на якіх могілках будзе пахавана Ірына Казуліна. Яе сваякі звярнуліся да адміністрацыі ўсходніх і кальварыйскіх могілак, але там катэгарычна адмовіліся даць месца для пахавання жонкі Казуліна. Чыноўнікі высокага рангу, якіх ён прасіў дапамагчы, таксама аказаліся бяссільнымі. Цяпер мы ўжо не можам да іх нават дазваніцца, зазначыў апоўдні Александр Казулін. Бліжэй да вечара ягоны брат Уладзімір Казулін паведаміў, канчатковае пытанне не вырашанае, але ўжо на 95% зразумела, што месца ў межы горада не дадуць, называюць як верагодныя могілкі ў Тарасаве пад Менскам. Паводле Уладзіміра Казуліна, канчаткова вырашана, дзе пройдзе трызна па Ірыне Казулінай у рэстаране «Залаты век». Там правесці гэтае мерапрыемства пагадзіліся без праблем. А вось калі сваякі Казулінай звярнуліся ў рэстаран «Журавінка», то атрымалі адмову. Паніхіда па Ірыне Казулінай пачнецца 26 лютага а 20 гадзіне ў чырвоным касцюлі ў Менску і працягнецца да поўдня 27 лютага. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі, арцыбіскуп Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэош Кандрусевіч сёння гэта пацвердзіў. Ён прывітаў той факт, што адказныя асобы ва ўладзе дазволілі Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі. Для Радыё Свабода Александр Казулін так патлумачыў тое, што ўлады ўсё ж пагадзіліся даць яму водпуск. Они не могли ожидать, что будет вот такой всплеск народного, ну, как бы чувства солидарности с Ириной. Что простая женщина, белорусская, сможет разбудить в людях вот эти светлые чувства, что мы тщательно прячем в глубинах своей души. А ведь этому надо давать свободу, понимаете? Пора бы понять, что людьми надо зваться, как когда-то говорил наш классик белорусский. Но ими надо уже становиться, сейчас уже становиться, иначе поздно будет в нашей стране. Сказаў інтэрв'ю Радыё Свабода Александр Казулін. Як вядомыя ў Беларусі асобы ставяцца да таго, што палітвязню ўлады не далі магчымасці пабачыць жонку, калі тая памірала, падтрымаць яе ў апошнія хвіліны жыцця. Былы старшыня Савету Рэспублікі, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Александр Вайтовіч. Улада показала неадекватную реакцию на ситуацию, якая возникла. Совсем неадекватную. И она могла тут иметь некие дивиденды, коли пробила это как потребно по-человечему, або, как кажут, по-христианску. А замест всего этого спочатку облаяли семью, а потом вот так тягнули тем, как отпустить человека на похование жонки. Александр Вайтовіч. Ніна Шыдлоўская падчас кампаніі выбараў прэзідэнта Беларусі ў 2006 годзе працавала прэсавай сакратаркай кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Тады яна і пазнаёмілася з ягонай сям'ёй. Заўсёды захапляла тое, наколькі яна ўмела трымацца і падтрымліваць у першую чаргу, канешне, Александра Владіславовича. Гэта вельмі танклявая, вельмі разумная, вельмі мужная жанчына. Якраз у многім я лічу і паспрыяла таму, што Казулін стаў той асобай, якой ён ёсць зараз. Тое, што Казуліна так доўга не адпускалі ад паміраючай жонкі, гэта рэакцыя толькі аднаго чалавека на гэтую ўсю сітуацыю. Гэта сённяшня дзеючага кіраўніка нашай дзяржавы. Гэта толькі за яго, за яго, напэўна, бесчалавечнасці да такой сітуацыі, за яго асабістай ненавісці, якая адчуваецца ва ўсім да Казуліна. Гэта сітуацыя дайшла ледзь не да пэўнага абсурду. Ужо пачынала пераходзіць нейкае чалавечае разуменне падобнай сітуацыі. Грамадская актывістка Ніна Шыдлоўская. Пісьменнік, публіцыст Сямён Букчын лічыць, што тое, што Александру Казуліну не дазволілі сказаць апошняе бывае яшчэ жывой жонцы, хоць пра стан яе здароўя ўсе ведалі, сведчыць пра амаральнасць уладаў. Учора, нават калі я паглядзеў панараму, думаў, які водгук, яны нават не лічаць, што трэба і гэта, бо трэба неяк круціцца, хлусіць, можна проста зігнараваць. Не хадзілі учора вось сотні людзей па праспекце, не стаялі яны са свечкамі, з фатаграфіяй. Не было гэтага. Пісьменнік, публіцыст Сямён Букчын. Сваё спачуванне з нагоды смерці Ірыны Казулінай выказаў сёння міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмаер. Кіраўнік нямецкага МЗС ухваліў рашэнне беларускіх уладаў аб трохдзённым вызваленні палітвязні з тым, каб ён змог прысутнічаць на пахаванні жонкі. Я спадзяюся, што беларускія кіраўніцтва канчаткова, неадкладна і без умоваў вызваліць Александра Казуліна, заявіў нямецкі міністр. З патрабаваннем неадкладна і канчаткова вызваліць Казуліна выступілі таксама і сябры міжнароднага камітэту Еўрапарламенту на чале са старшынём Яцыкам Сарыш-Вольскім. Яны назвалі негуманным тое, што беларускія ўлады ад самага пачатку не далі Казуліну дазволу на ўдзелу ў пахаванні жонкі. Выслухайце Радыё Свабода. Гэтымі днямі надзвычай шмат тэлефанаванняў мы атрымліваем на наш тэлефон аўтаадказнік. ад усёй сваёй сям'і і родных выказваю спачуванне і падтрымку Вользе і Юлі Казулінай. Трымайцеся, дзяўчаткі. Генпрокурор должен начать дело против Лукашенко за то, что он шантажировал Казулина здоровьем жены. Я щиро спочуваю дочкам святой памяти Ирины Казулиной и ее мужу Александру. И молюсь разом с ними, и за всей Беларусью, за ихнюю маму. И с того, что до меня не доходило, у якой духовной сгоде, у яким спокой прожила эта мужная женщина в час своего выпробывания, и не только за ее, але и до ее, за ее заступництвом, можно молиться. Звонки на свободу. Нам треба менять коней на переправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом. Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации. Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации. Ваши отклики на подзеи. Отказы на ваши питания на вашем радио. Телефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у чырвоным касцёле. Ён падтрымаў і ўхваліў вызваленне Александра Казуліна, якога часова адпусцілі з турмы на пахаванне жонкі. Мітрапаліт таксама запрасіў вернікаў Беларусі на тэлемост з Ватыканам, які адбудзецца 1 сакавіка. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Тадэуш Кандрусевіч сказаў, што ведае пра Ірыну Казуліну як пра верніцу каталічку. Таму, калі сваякі звярнуліся да пробашча чырвонага касцёла па дазвол паставіць там труну для малітвы і развітання, то такая згода была дадзеная. Я сёння ў інтэрнэце прачытаў, што нехта да мне звярнуўся, каб я звярнуўся да прэзідэнта і гэтак далей. Я ніякога пісьма не атрымаў, але я вельмі падтрымліваю, вельмі задаволены тым, што асобы адказныя за тое, што Казулін мог прыехаць на пахаванне сваёй жонкі, што гэта адбылося, гэта вельмі гуманна, гэта вельмі добра. Мітрапаліт заклікаў таксама ўсіх вернікаў Беларусі ўзяць удзел у тэлемосце з Ватыканам, які адбудзецца 1 сакавіка. Гэта будзе супольная малітва з 10 краінамі свету, прысвечаная 6-му еўрапейскаму дню студэнтаў. Па сутнасці, гэта віртуальны візыт у Беларусь папы Рымскага, кажа Тадэуш Кандрусевіч. Усе малітвы будуць чытацца на нацыянальных языках той краіны, на которой мы знаходзімся ў той момант. Для гэтага Мінска будзе чытацца на беларускай мове. Я мяркую, што гэта таксама вялікая падзея для Беларусі, бо я не ведаю, якая другая акцыя можа так многа сказаць аб нашай краіне. Тэлемост з Ватыканам будзе праходзіць у архікатэдральным касцёле Панны Марыі. Сюды збяруцца каталікі і вернікі розных канфесіяў з усіх рэгіёнаў Беларусі, кажа ксёндз пробашч Александр Амельчэня. Памяшканне нашай архікатэдры будзе ўсталяваны 8 плазменных экранаў, і катэдры ёсць падзямеллі. Там мы таксама заінсталюем альбо экраны, альбо праектар, каб большая колькасць людзей змагла зайсці ў касцёл. Тыя, што не памесцяцца, і мы спадзяёмся на гэта, ля катэдры заінсталяваны вялікі светадыёдны экран. Мы запрашаем кожнага. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» ксёндз Александр Амельчэня. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння палітвязню Андрэю Кіму спаўняецца 22 гады. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў дзяжурнаму пракурору генпракуратуры заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Я нагадаю, сябра незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў. Яго арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым выставілі абвінавачэнне ў крымінальнай справе паводле артыкулу «За пагрозу альбо гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да міліцыянта». Пытанне пра вызваленне ў Беларусі ўсіх палітвязняў стаіць сёння першым пунктам у ліку патрабаванняў да беларускіх уладаў і з боку апазіцыі, і з боку захаду. А вось меркаванне мінакоў на вуліцах у Менску. Я считаю, что всех, наверное, нужно оттуда отпустить, вот, и как-то помиловать. Незачем держать людей. Они, я думаю, уже осознали свои поступки. Думаю, что нужно отпустить. Я думаю, да? Ну, в смысле, то есть формулировка самого вопроса, то есть политзаключенная, она предполагает некоторые элементы справедливости. То есть моя позиция, политзаключенная должна быть освобождена. Ответ будет такой. Ну, я считаю, что если никаких, допустим, уголовных дел реальных там нету, то есть вины человека нету реальной, а только политическое преследование, то должны быть освобождены все. Если что-то такое совершил человек, допустим, за которое нужно отвечать, то он должен быть наказан. Я считаю так. Я вообще считаю, что если мы себя считаем демократической страной, откуда у нас могут быть политические заключенные? Мы их называем немножко по-другому. Больше я ничего не могу на эту тему добавить. Я не могу говорить о том, что они должны быть отпущены или они должны быть где-то изолированы от общества. Человек имеет право на выбор, значит, должно быть много мнений. И пускай тот, кто себя считает образованным человеком, выбирает. Решать должны органы, я не знаю. Только в соответствии с законом, конечно же. Все, что я могу сказать. Сегодня у Менску хочет потребование вызволить Александра Казулина. А какое ваше меркование? Конечно, конечно. Обязательно, я считаю. Считаю, что всех заключенных придется выпустить. В любом случае. А тем более в ситуации, в такой семейной трагедии, это просто не то, что не политкорректно, это просто не по-человечески. Повинен быть вызволен, потому что чему иншых политвязников выпустили, а его нет? На мою думку, политвязня у нашей краине не повинна. В самой справе я не думаю, что Украине, у якая лично себе демократы, повинны быть такие люди, яких можна паглядзець за палітвязню. А пытанне на менскіх вуліцах. Вы слухаеце Радыё Свабоду ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Казулін звярнуўся да Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо кальварыйскіх могілках. Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у чырвоным касцёле. Спачуванне сям'і Казуліных выказаў прэзідэнт ЗША. Намер прыехаць у Менск на пахаванне выказаў намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер. Ствараецца грамадская камісія па арганізацыі пахавання Ірыны Казулінай. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якога месяц таму абвяшчалі галадоўку пратэсту супраць умоваў утрымання, абносяць высокім плотам. Выйсці ў мястэчка цяпер можна будзе толькі праз міліцэйскі пост. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў у Генеральную пракуратуру Беларусі заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Заўтра ў Мар'їнай Горцы будзе пахаваны карэспандэнт газеты «Камсамольская правда» ў Беларусі Вячаслаў Ткач. Учора ён быў знойдзены павешаным у лесе пад Менскам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якога месяц таму на знак пратэсту супраць умоваў утрымання абвясцілі кароткатэрміновую галадоўку, абносяць высокім плотам. Засталося якіх 100 метраў, і бетонны плот замкнецца. Выйсці са шпіталя ў мястэчка цяпер можна будзе толькі праз міліцэйскі пост. Хворыя на сухоты кажуць, што рэжым іх утрымання ў шпіталі стаў больш жорсткім. Калі што не так, адразу выпісваюць. Перадае Міхал Карневіч. Самай раніцы я ў Наваельні перад уваходам у рэспубліканскі туберкулёзны шпіталь. Міліцыянт спраўдзіў дакументы, затэлефанаваў галоўнаму ўрачу. Мячеслаў Доўгань на адрэс адмаўляецца ад размовы і тым болей, каб я прайшоў на тэрыторыю. Маўляў, журналісты стварылі праблему, дзе яе няма, і параіў займацца іншымі тэмамі. Падыходжу да людзей, якія пілуюць дровы каля хаты, акуратна супраць, і пытаюся, ці маюць яны надалей праблемы з пацыентамі шпіталя. Ну, они ходят, плюют везде, на мусорниках, возле школы ходят. А то, что открытая форма, это самое, туберкулеза, она передается со слюной. Что контингент здесь не только что больные, но они все заключенные бывшие, и характер у них тоже, если что, здесь сразу стычки бывали. Дык вы некий плот поставили, неужели они могут про зягу перелезти? Дает им главврач эту, отпускной лист такой, на проходной милиция, и они без пропуска не выходят наружу. Но забор еще не закончен, но его делают каждый день там дальше. Захожу на пошту, дзе часта бываюць пацыенты шпіталя. Загадчыца Таццяна Касіла кажа, што зараз іх заўважна ходзіць меней, але праблемы застаюцца. Но у нас газеты, не успеваем газеты с витриной ложить. У нас должен быть образец газет, который человек может выписать, поинтересоваться, потом выписать. У нас меняем периодически подшивку газет. Они могут зайти, забрать газеты и уйти. Больше ничего не надо. У соседней краме мне рассказали, как пациенты шпиталя скрали телевизор и еще шмат про какие пригоды. Я решил обойти и поглядеть, как будуют новый плод. На сустрэч два хлопцы, падобныя да пацыентаў шпіталя. Разгаварыліся. Пытаюся, ці не страйкуюцца найболей, ці цёпла ў палатах, ці ўсё неабходнае можна набыць у шапіку, выйсці ў мястэчка. Ну, сейчас тепло уже не, ну, как сказать. На улице тепло, и там тепло. Раньше не было. Ну, после этой бунта, короче, давали уже тепло. Воду начали давать, и все. Ну, вот после этого начали возить уже. А кормят всех вас? Ну, так, можно терпим. А как вы вышли теперь? Так утекши? Да. А скажите, не тяжко утечи? Ну, пока еще забор до конца не сделали. Сделает, потом уже не уйдешь. Вас же могут за это покарать. Накажут, конечно. Ну, как накажут? Что? Могут выписать. Павінен заважыць, што не ўсе ў Наваельні ставяцца да пацыентаў туберкулёзнага шпіталя недабразычліва. Вось што мне сказалі жанчыны, чыя дамы стаяць недалёка шпіталя. Они же никакого вреда не делают. Но пишут люди, брашутся, Это обгородили. Вы будете ехать, проедьте, если хотите. Вы видите забор, и как у тюрьмы туда под навесом так вот. Ой, страшно глядеть. Они же люди, столько народу, молодые. Ну, бачите, заградили, говорить, камеры поставили. Ну, все равно, что они ходят еще. И их жалко, и они люди. Поэтому треба тут гуманно отнестись до этой проблемы. Месяц тому пациенты с уходного шпиталя у Новоельни обвестили голодовку, якую взяли удел 102 человеки. Они письмово звернулись до головного врача с потребованиями выпускать их у краму и на рынок, лепее отеплять палаты и включить горячую воду. Вы слушаете Радио Свобода. На станции Галошевка, куди на электричестве 27 хвилин у Адворши, де 23 толчина, я сошел один. Вокол не было ни той, что ни души, а ни следов человечей присутности на тонким снежном покрове, навод под навесом разваленной чугуночной кассы. Так что стяжина, по якой казали, можно потрапить у вёску, на земле просто не проявлялась. Усе мы у Галошевцы безлюддем оголомшенные. Мое подорожжа у вёску Галошевка, что у Талачинском районе? Подорожжа на Витебщину хвилинов праз 15. А зараз репортаж з беларуско-украинской мяжи. Рост ценов у Беларуси на продукты харчевания и промысловые вырабы зноў оживили помежный беларуско-украинский гандаль. Жыхары Гомелю приватным чынам ездзяць у суседні Чарнігаў, купляюць вопратку, абутак, некаторыя электратавары. Украінцы, скарыстоўваючы розніцу ў коштах, вязуць на гомельскія рынкі праз мяжу найперш розны харч. Гаворыць жыхарка украінскага райцэнтра «Шчорс», што на Чарнігаўшчыне. Жи везеш норму, так нас ніхто нічого не трогає. Посмотрите, 5 кілограм продуктів, а то, що там кульочки, пакетики, за це нічого. Основу харчового бізнесу українських гандляров на Гомельщині перелічує жихарка Чернігова. Сало, мед, орехи, конфети. Здесь можна заробити гроші. Вязуть дробні гандляри з України у Білорусь алей, знакомітий кетчупи і майонези «Чумак», виробленої у містечку Каховка Херсонської області. Гандлюють навіть туалетною папірою, розповідає українська гандлярка. Ну все дешевле, вещи дешевле, і продукти некоторые дешевле. Конфети дуже вкусні у нас, водка теж качественна, хороша. Вручені гроші українці, як правило, міняють на твердую валюту або купляють особливо білоруські товари, каб споживати ці з вигоди продати у себе вдома. Я вам скажу, що ми від вас веземо. Російські товари, овсянку вашу веземо і сирочки туди, к себе. Репортаж з білорусько-української межі. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз і знову вернемося до ситуації вокруг поховання Ірини Казуліної. Наколькі адекватна паводзілі ўлады сябе тры дні, не выпускаючы Александра Казуліна з калоніі для развітання з жонкай? Ці не было б Александру Лукашэнку палітычна выгадна менавіта цяпер у гэтыя дні канчаткова вызваліць Казуліна? Гэтыя ды іншыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Юры Чаусаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Александр Казулін быў выпущены на пахаванне сваёй жонкі толькі праз тры дні пасля яе смерці. Усе гэтыя дні і грамадскасць, і палітыкі патрабавалі ад улады, як мага хутчэй выпусціць Александра Казуліна, каб ён мог развітацца з Ірынай Казулінай. На вашу думку, чаму адбылася гэтая замінка? Няўжо ўлада не разумела тыя негатыўныя наступствы, які выклікала ўся гэтая гісторыя? Павлю, как вы лечите? У принципе, вот эта вот хваля вызволения политзняволенных, она отбывается не одновременно, и правдоподобно, что улады хочет показать, что они гандлюются за кожных политзняволенных. Бо, коли уже пойти на эти пропановы по вызволению политзняволенных, то можно было бы это сделать у один момент и снять пытание. Тому можно сказать, что тут присутничает некий медиаэффект, и этот медиаэффект выкликан вонковыми обставинами. И первое, что приходит в голову, это все же худкие 2 соковика выборы у России. Потребования типа пропановы Европейского союза по вызволению политзняволенных сягаются и до вызволения Александра Казуліна, але на гэты момент атрымалась некая девальвация этого потребования, бо пытание рубом стояло, ці допустить его развитаться. тое, што да апошняга моманту было незразумела, ці адпусцяць, ці не адпусцяць, у нейкай ступені паказвае, як высока і як складана вырашалася гэтае пытанне. І тое, што яго вызвалілі, дазволілі ўдзельнічаць у пахаванні, гэта ўсё ж такі яшчэ і пэўная перамога і сям'і Казуліных, і дэмакратычных сілаў, якія, ну, это было змаганне воляў, і вот гэтая воля на гэты момант перамагла. Але гэта зноў-такі палавінчатае рашэнне, і таму цана вызвалення Казуліна будзе зноў прапанаваная на гандлі палізняволеных. Гэта сапраўды не здымае галоўнае пытанне, ці будзе Казулін вызвалены ўвогуле. На вашу думку, як вся гэта сітуацыя, якая развівалася гэтыя тры дні, уплывае на гэта галоўнае пытанне, на вызваленне Казуліна ў прынцыпе? Юрый, як вы лічыце? На мой погляд, калі браць вось гэту кароткатэрміновую стрэсавую сітуацыю з вызваленнем на развітанне з жонкай, то вось гэта зацягванне некалькі дзён, на мой погляд, гэта ўсё ж такі звычайная інерцыя вось гэтай бюракратычнай машыны, таму што рашэнне пра гэта, як вядома, мог прыняць толькі найвышэйшыя службовыя асобы ў краіне, і давесці да Лукашэнкі, што вось зараз выгодна, палітычна выгодна выпусціць ягонага асабістага ворага, які, дарэчы, за дзень да гэтага абвесціў, што асабіста кіраўнік дзяржавы вінаваты ў смерці ягонай супругі. Гэта патрабавала часу. І на мой погляд, тут як бы не было свядомага зацягвання, таму што это было невыгодна, і мы бачылі, як за гэты некалькі дзён, у прынцыпе, сямейная трагедыя аднаго з палізняволеных, яна стала такой буйной палітычнай падзеяй. То есть упершыню ў Беларусі, я бы сказал, такія сапраўдныя палітычныя пахавання, бо развітанне з Быкавым гэта было трошкі іншае. Мы казалі пра тое, што Казулін гэта апошні козыр у руках улады, таму вось гэта будзе выкарыстоўвацца яшчэ раз. То есть зараз гульня на конт вызвалення на тры дні, паказаць, што гэта ў прынцыпе магчыма, але пытанне канчатковага вызвалення, яно пакуль не вырашанае, і улады будуць да апошняга імкнуцца скарыстацца гэтай вось казырнай карты. Вы слухаце экспертызу свабоды з удзелам палітолага Юрыя Чавусава і аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. А вам не здаецца, што от менавіта зараз уладам было б выгодна і з пункту гледжання іміджу якраз выпусціць Казуліна канчаткова, праявіць сваю міласэрнасць, праявіць сваю мудрасць, як яны маглі гэта прадставіць? Бо калі Казулін вернецца ў турму, любая іншая сітуацыя, можа быць, зноў будзе не такой спрыяльнай для ўлады, як зараз у гэтыя дні. Юрый, як вы лічыце? Безумоўна, для ўладаў зараз абсалютна будзе невыгодна, калі Казулін вернецца з гэтага адпачынку зноў за краты. Тут ёсць яшчэ такі аспект, што пытанне палізняволеных это не просто галоўнае пытанне ў спісе 12 патрабаванняў развязу, это адзінае пытанне, якое нельга забалтаць. Там заўжды бачна, ці сядзіць чалавек за кратамі, ці не, а пытанне там паляпшэння заканадаўства ці нешта іншае, гэта заўжды можна весці перамовы, імітаваць дыялог, інсцэніраваць вось гэтае выкананне патрабаванняў, а пытанне палізняволеных гэта чалавек на волі ці не. Таму для ўладаў, безумоўна, было б выгодна, каб вось гэтае палітычнае ўзрушэнне, звязанае з пахаваннем, яно ўсё ж такі скончылася вынікова. Палюк, мы ведаем тыя перашкоды, гэта і асабістае стаўленне Александра Лукашэнкі да Александра Казуліна, іх гісторыя ўзаемаадносінаў, і ў тым ліку нежаданне Лукашэнкі ісці на тое, што ён можа ўспрымаць як нейкі знешні ціск на яго. Дык, на вашу думку, гэтыя ўсе перашкоды, давайце паспрабуем зрабіць прагноз, дазволяць уладзе за гэтыя тры дні выпусціць Казуліна, ці гэта малаверагодна? Я бы не пагадзіўся, што адназначна выгодна выпускаць Казуліна кіроўнаму рэжыму, бо тыя аргументы, якія былі названы, так, яны сапраўды прысутнічаюць, і гэта зняло бы пытанне. Але разам з тым узнікла бы новае пытанне. Бо з'явіўся бы новы гулец, і хаця ў нашай сістэме Казулін бы доўга набіраў бы вагу для таго, каб стаць рэальным канкурэнтам, і невядома, ці набраў бы яе, але сам усплеск з яго рэальным вяртаннем меў бы негатыўныя наступствы. Таму важна зразумець, што было прычынай выпуска палітзняволеных, і ці было гэта толькі ўціск захаду, ці таксама нейкая гульня Расіі. І калі прымаць даверы версію ўдзела Расіі ў прыняцці гэтага рашэння, то сітуацыя вельмі моцна поменяется после российских выборов, и коли до этого часу не будет принято решение, то додаткового, так скажем, просьбы об вызволении полезневоленных сбоку Кремля не будет. Не выключено, что Козулин застанется за кратами и далее. Складывается уражение, что Россия посприяла тому, как просьба Захода об вызволении полезневоленных была почута у Минску. Подобно, что это есть некая гульня России с Заходом, у якой до корысти оказалось певным белорусским полезневольным, кого выпустили за кратов, але не на всех может хапить часу в этой гульне. Просто, калі подсумовывать вот эту нашу дискуссию, выгодно для влады или невыгодно, я бы сказал так, для режима, конечно, выгодно, как Козулин был вызволен, бо это сдыме вот это питание внешнеполитического тиску. Это вельми невыгодно особисто для Лукашенко, бо для него это будет свершением поразы. Мы бачили его на промову уточнение до прокуратуры, бачим, как хворовито и он ставится до непозбежной необходимости выконывать потребования внешних субъектов. Для него это будет особистая пораза. Прогучала экспертиза свободы з удзелам палітоліга Юрія Чагусава і аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Мінску 20:30. У пражскай студыі свабоды далі Ганна Соўс. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо кальварыйскіх могілках. Казулін адпусцілі на 3 дні з калоніі на пахаванне жонкі. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казуліны ў касцёле святых Сымона і Алены ў Мінску. Сёння 20-й гадзіне там пачалася грамадзянская паніхіда па Ірыне Казулінай. Яна працягнецца да поўдня 27 лютага. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Александру Казуліну і ягоным дочкам з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер мае намер прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай. Сваё спачуванне з нагоды смерці Ірыны Казулінай выказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмаер. Ствараецца грамадская камісія ў справе арганізацыі пахавання Ірыны Казулінай. А на сайте Радио Свобода, свобода.орг, отбылася онлайн-конференция с Александром Казулиным. У Бобруйску 50 человек взяли удел у акции памяти по Ирине Казулиной. Александр Лукашенко заявил сегодня, что у замежной политики никаких кардинальных изменений нема и не может быть. Коли мы идем на некие компромиссы с нашими соседями, с американцами, за евразвязом по полных накерунках, это не означает, что мы меняем политику, и она у нас вызначенная, заявил керовник Беларуси. Сябра Координацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў звярнуўся ў Генеральную пракуратуру Беларусі з заявай, у якой просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. У горадскай акадэміі адлічылі студэнта, які збіраў подпісы супраць будаўніцтва ў раёне атамнай электрастанцыі. У следчым камітэце дапыталі ў якасці падазраваных у крымінальнай справе актывіста Маладога фронту Владзіміра Сяргеева і актывіста АГП Міхася Крывава. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Іракскія ўлады сёння асудзілі ваенную аперацыю Турэччыны супраць курдскіх сепаратыстаў у паўночным Іраку. Яны запатрабавалі неадкладна спыніць яе, назваўшы гэта гвалтам над суверэнітэтам. Турэцкія войскі ўвайшлі ў Ірак 21 лютага. «Газпром» можа скараціць пастаўкі газу ва ўкраіну на 25% у сувязі з неплацяжамі, заявіў прадстаўнік расійскага канцэрну Сергей Купрыянаў. «Нафтагаз Украіны» паведамляе, што на гэтым тыдні пералічыць «Газпрому» 230 мільёнаў даляраў. Кіраўнік міжнароднага агенства атамнай энергіі Мухамад Эль-Барадэй заклікаў ЗША і Расію скараціць свае ядзерныя арсеналы. У следчым камітэце сёння дапыталі ў якасці падазраваных у крымінальнай справе актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Владзіміра Сяргеева і актывіста АГП Міхася Крывава. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган выступіў у абарону турэцкіх войскаў, якія праводзяць аперацыю супраць курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны перадача «Беларуская замежжа» распавядзе пра магчымасці вышэйшай адукацыі і навуковай працы для беларусаў у Канадзе. А зараз падарожжа свабоды. Сённяшні маршрут Віталя Сямашкі, вёска Галошаўка Талачынскага раёну. На станції Галошовка, куди на електричці 27 хвилин від Ворши, де 23 Телочина, я сішов один. Вокол не було ні той, що ні душі, ані слідов чоловічої присутності на тонким сніжним покрові, навіть під навісом розваленої чигуничної каси. Так що сяжина, по якій казали, можна потрапити у вёску, на землі просто не проявлялася. А зато здалек була бачна вежа советського нафтопроводу «Дружба». Тут проходить його ветка на Новополоцик. Я йду на опрос до Єпополі. На завежі указальник «Галошовка». А вось першая хата, дзе перакошына, явна нежылыя, дзе, відаць, лецішы на замку. Але вось з брэхам выскоквае сабачка, якого міжволі ўспрымае як сябра. Услед выходзіць з гаспадыні і з першых словаў, і яна пра бязлюддзе. Идешь от электрички, зимой вообще никого нет. Рядом железная дорога, а никто не едет. Так что здесь жили и работали нету. Я знаёмся з 62-гадовым спадаром Маньковскім да ягонай сястрой, 65-гадовай спадаранняй савіцкай. Абодва карэнныя галушаўцы, абодва лепшыя гады правялі ў далечыні ад малой радзімы. Васіль Іванович 20-годзе перасякаў на рыбалоўных судах Атлантыку, Любоў Івановна разам з мужам вайскоўцам матлялася паміж Нямеччынай ды Узбекістанам. Абодва ж, вярнуўшыся ў родную галушуку, былі шакаваныя. У вёсцы, дзе пражывала да 200 жыхароў, засталося некалькі дзесяткаў старых. Мае суразмоўцы перабіваюць адзін аднаго. Адчувальна, што трэба выказацца. Дзяцей было очень много. Школа, клуб, была царква да вайны. Аб'єдзінілись са звінячым. Адзін у нас быў калхоз да аб'єдзінення. Карла Марса. Каровы, телята тут былі. Ну, на 300-400 было. Людзей работала много на ферме. Нету магазина. Скорую вызываеш, надо час-два ждаш. Нету никаких условий. Колодцы рушатся. На кладбище тоже ноль внимания обращают, что там падают деревья. На могилки, на памятники люди большие деньги тратят, чтобы убрать. Приехали, половина убрали, а половина так и осталась. Во вторник и по пятницам приходят автолавку. Стали жаловаться. Школьника ни одного нету. А на Галушевке средний возраст 65 лет, под 70. Гаспадары паказваюць дарогу на ўскраіну вёскі, дзе жыве калісьці знакаміта на ўсю Віцебшчыну 84-гадовая спадарыня Арцюшкевіч. Ганна Петровна пражыла тут 60 год, 30 з якіх была брыгадзірам калгаснай брыгады. Прыгода журналіста ўзрадавалася. Маляў і спомніць ёсць пра што і пра тое, што адбываецца, выказацца, карціць. А няма перад кім. Да ўсяго апошнія 2 гады спаралізаваныя ногі, а ходзіць, абапіраючыся на мыліцы. Кажи, дякую Богу, приходит сын, а починаешь с головных для ее вспоминов. Отец умер. Меньшему брату 2 года, мать больная. И все я умела делать. Мы пойдем в лес, бронячом, палочек из породу матери сделали, и градки посадили. А что я могла принести в свой дом с колхоза? Я работала там пацанкой. Устану у ранней, коня выберу, которого я любила. И счетоводом работала. Такие были бригадиры, пили, а проседали. Председателем был усиленок, может б ты пошла, появился трактор. Ой, рада, доходила урожайность до 30 с лишним, с 10 центнеров. Посеяла я лен, первая по району, и в другие колхозы меня возили. Получила почетную грамоту Верховного Совета БССР. 2,5 шел номер, лен. А высший номер 3 был? 3. 400 было голов скота, 200 дойных, коровник поставили, и челятник быков 100 голов. 90-е годы минулого веку личицы подписали калгас адпаведныя галошаўцы прысуд. Мізэрныя кошты на сельгаспрадукцыю зрабілі нявыгаднай працу на зямлі. Былыя кіраўнікі спісалі ды прадалі за нішто ўвесь аўтапарк, 20 аўтамашын ды 20 трактараў Беларусь. Папаміралі старыя, збегла з вёскі моладзь. С жалем, каже спадараня Ганна. Молодежь ушла, не заинтересовали. Им какое-нибудь тут предприятие. Они задержались. Да кто это? Горбачев разорил все. Эх, союз разорили, колгасы. Малые гроши были уже. Да ярки по 300 тысяч получали. Пастухи за выслугу много лет работали. Стали сокращать, не стало ни одной дойной. Быков сдавали. Белоруссия кормила Москву. Москва жила за счет Белоруссии. Лошадя посяўныя. Яны ж не ўсё ўспахваюць. Пра маёй бытнасці кожны кусочок успахавалі, кусты высікалі, а цяпер усё зарасло. На зіму зяб не падымаецца поўнасцю. Лён сеялі. 10 год я не стала работаць, в Польшу завязлі другія семена. І вдруг той лён у чацвёрць только вырас. Калхозы разарыліся і не сталі сеяць. Галина Артюшкевич свой погляд и на сучасную программу одраджения вёски, у приватности на агрогородки. Лукашенко что-то думает, строит на селе. Это не так просто. Это аномалия. 10 лет чуть где-то что просветится. Это надо строить, завозить откуда вот людей. Где делается техника? Лукашенко кажет, что на вёсце менее за 300 долларов никто не отримовывает. Это 600 тысяч. 600? Может быть, где такое показательное хозяйство? Оно, что можно приехать интервью взять. Кто-нибудь корову тримает, свиней? Только невестка корову тримает. На всю галошу? Она. Вёска Галошаўка Талачынскага району. Адрас сённяшняга падарожжа свабоды, у якое выправіўся Віталь Сямашка. У сярэднявеччы вёска называлася Дзятлаўкай і належала багатаму расійскаму князю Андрэю Курбскаму, які ўцёк у гэтай мясціны ад пераследу Івана Жахлівага. У наваколлі бывала знаходзілі залатыя ды срэбныя манеты. Пра такую дачу дагэтуль мараць адзіныя ў Галошаўцы працаздольныя мужыкі. 53-гадовы Мікалай Рудакоў, 43-гадовы Юры Маргалёў ды 60-гадовы Васіль Караткоў. Я сустрэў, калі тыя вярталіся на кані з фермы. Адзін з іх вартаўнік, двое працуюць цялятнікамі. Спыніўся ля возу пагаманіць. Больше нема ферма. Колькі зарабатываем? 150-200, больше нема. Еще мне утра. Тома час обеду. У 4 проезжаю, солому раздаю. День шатай там оклачусь. Что с Галошаўкай будзе? Конечно, вымирание будет, нема кому жить. Да только что есть поселок. У часе перасадкі у Талачыне мяне чакала прыемна неспадзяванка. Адначасова са мной па Віцебшчыне вандраваў праваабаронца, этнограф, краязнаўца, мой знаёмца і цёзка Віталь Куплевіч. А сам з Радуні, але ўвесь час падарожнічае па Беларусі. Тыдзень правіў за кратамі за грамадскую дзейнасць у часе апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Браў удзел у стварэнні ў вёсцы Пеляса на Воранаўшчыне недзяржаўнага музею Марыі Круапені, а фантаннай змагаркі за правы беларускіх літоўцаў. Апошнія 2 гады правёў у бібліятэках Польшчы, Вільні да Львова. Падрыхтаваў да выхаду ў свет капітальную, па яго словах, працу на 300 старонках пад назвам «Палітычная геаграфія Еўропы». На тле ўбачанага ды пачутага ў Галошаўцы ягоныя развагі прагучаць бадай больш яскрава. Як палітычны географ, скажы, што на твой погляд чакае Беларусь? Нічога добрага. Беларусь рэальна ўваходзіць у пояс найбяднейшых дзяржаў Еўропы. Гэта так званыя славяна-праваслаўныя дзяржавы. Боснія і Герцэгавіна, Сербія, Чарнагорія, Македонія, Малдова, Украіна і Беларусь. Палітычнымі географамі аналізуюцца 2 паказчыкі: нутраны валавы прадукт і нацыянальны даход. Так аналізуюць Тейлор, Флінт, Кокс і вядомы у Польшчы прафесар Пётр Эберхард. Свет падзелены на развітыя краіны. Другі з дзяржавы, якія цешацца тым, што яны знаходзяцца ў хаурусе з развітымі краінамі. У нашым рэгіёне гэта Балтыя і краіны ўсходняй Еўропы. Трэці свет гэта мы. Краіны недаінвеставаныя. Многае залежыць ад таго, як будуць выкарыстаны крэдыт. Калі аптымальна на мадэрнізацыю гаспадаркі Беларусі праз 3-4-5 год будуць вынікі. Калі праедзены і прапіты, Беларусь чакае той жа самы ўзровень развіцця, што і цяпер. Я раптом згадаў заканчэнне нашай размовы са спадарыня Артушкевіч. Здесь позволяюць земля 400 галоў, з другіх брыгад не вазілі кармоў. І я цяпер падумаю, тут должно построіць комплекс. Много тут людзей не надо, техніка цяпер работае. Вы верыце, што Галошаўка не памрэ? Если розум ё правительства, гэта надо тонко падайці, а земля позволяюць. 500 гектар зямлі, і я на гэтай зямле работала. Гаспадар Віталь Куплевіч – сталы слухач Радыё Свабода. просить огучить еще то, про что думает давно. Я вовсе супроть того, как уживалось слово провинция заменить регион. Регион – это цивилизационная Европа. Провинция – цивилизационная Евразия. После оккупации Беларуси Россией у конце 18-го столетия начался процесс провинциализации регионов. У России николи не было регионов, а у нас, да, московской оккупации не было провинции, тому... Привитание с региона. Так, привитание с региону. Чарговую передачу рубрики «Подорожжа свободы» падрыхтаваў Віталь Сямашка. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тацяна Цімашэвіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Казулін звярнуўся да Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо кальварыйскіх могілках. Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у чырвоным касцёле. Спачуванне сям'і Казуліных выказаў прэзідэнт ЗША. Намер прыехаць у Менск на пахаванне выказаў намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер. Ствараецца грамадская камісія па арганізацыі пахавання Ірыны Казулінай. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якога месяц таму абвяшчалі галадоўку пратэсту супраць умоваў утрымання, абносяць высокім плотам. Выйсці ў мястэчка цяпер можна будзе толькі праз міліцэйскі пост. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў у Генеральную пракуратуру Беларусі заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Заўтра ў Мар'інай горцы будзе пахаваны карэспандэнт газеты «Камсамольская правда» в Беларусі Вячаслаў Ткач. Учора ён быў знойдзены павешаным у лесе пад Менскам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Якія маюць магчымасці беларусы для навучання ў Канадзе? Як паступіць ва ўніверсітэт Ватерлоо, адзін з найлепшых у Паўночнай Амерыцы? Чым адметная вышэйшая адукацыя і навуковая праца ва ўніверсітэтах ў Канадзе, ды што новага ў тамтэйшых навукоўцаў-беларусістаў? Пра гэта чарговая перадача «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад. Вышэйшая адукацыя ва ўніверсітэтах Канады па сваім узроўні ў ліку найлепшых у свеце. Узроўні адукацыі і дыпломы, атрыманыя ў Канадзе, прыраўніваюцца да атрыманых у ЗША альбо іншых развітых заходніх краінах. Канада – краіна дзвухмоўная, так што і ўніверсітэты даюць магчымасць білінгвістычнай дзвухмоўнай адукацыі на французскай і ангельскай, што пашырае магчымасці для выбару. У прыватнасці, 5 універсітэтаў Канады названыя ў ліку 100 найлепшых у свеце універсітэтаў у рэйтынгу, апублікаваным часопісам Newsweek. У іх ліку універсітэт Ватерлоо, Антарыё. Прафесарку славістыкі з гэтага універсітэту, вядомую ў беларускім навуковым свеце, Зінаіду Гімпілевіч, я папрасіла распавесці, з чаго трэба пачынаць тым беларусам, якія хацелі б вучыцца ў Канадзе. Яе парады найперш для тых, хто ўжо мае пэўную адукацыю і плануе працягваць вучыцца. Трэба пайсці на сайт любога канадзейскага універсітэта. Кожны універсітэт мае адну як бы парасольку для ўсіх, якія ўмовы патрэбны для гэтага. І потым кожная кафедра мае сваю. Там ёсць формы, якія трэба зразумець і запоўніць, і адыслаць. Прафесарка таксама адзначыла, што найбольш ахвотна прымаюць на тэхнічныя спецыяльнасці. Сама працэдура паступлення досыць простая, уступныя іспыты здаваць не трэба. Калі па іх ацэнках по трех письмах от их профессоров на местах. И после того, как я заполню эти паперы, это каждая кафедра будет разглядывать документы этих людей. И когда добрые отзнаки, когда добрые письма от наставников, то людей примут, и тут нема никакой дискриминации. И что до своей кафедры славянских и германских доследований, Зинаида Гимпелевич каже, что там маются цалком уникальные программы, але для славистики менее махчимостей. Мы не маем докторской программы по славистике. У нас добрая магистерская программа. И на докторскую махчимость потом поехать и в Торонто, у Алберту. Але магістерство у нас добрае, і мы стараемся падтрымліваць наших студентаў. Бадай, найважнейшая праблема, якую даводзіцца вырашаць, гэта плата за адукацыю. На сайце, які падае агульную інфармацыю па ўсіх 90 універсітэтах Канады, падрабязна тлумачацца магчымыя выдаткі, кошты за вучобу з улікам выдаткаў на пражыванне. Усё разам у сярэднім гэта складае ў год ад 19 да 25 тысяч канадыйскіх даляраў. Гэта ад 15 да 20 тысяч амерыканскіх даляраў. Большыня студэнтаў шукаюць магчымасці атрымаць пазыкі ў банках для навучання. Зінаіда Гімпелевіч тлумачыць сітуацыю ў сваім універсітэце. Гэта універсітэт Ватэрло, адзін з найлепшых, нагадаю, не толькі ў паўночнай Амерыцы, але і ў свеце. У сэнсе грошай гэта іншая рэч. Грошы вялікія. Гэтым студэнтам трэба плаціць 25 канадыйскіх тысяч у год на адукацыю. 5 тысяч універсітэт вяртае як стыпендію. І 25 тысяч канадыйскіх даляраў – гэта прыкладна 20 тысяч амерыканскіх даляраў. На сайтах канадыйскіх універсітэтаў ёсць інфармацыя пра магчымасці для студэнтаў атрымаць гранты, стыпендыі ці пазыкі. У тым ліку і для замежных. Кожны выпадак можа быць разгледжаны індывідуальна. Студэнцкія арганізацыі універсітэтаў могуць тут шмат дапамагчы таксама. Вырашальнымі фактарамі з'яўляюцца здольнасці студэнта і матывацыя. Існуюць розныя шляхі для вырашэння праблемы аплаты навучання, а ва ўніверсітэтах Канады, як і ў США, студэнты маюць магчымасць працаваць. Зараз мы пытаемся гэтыя грошы як-небудзь зменшыць, але на сённяшні час гэта так. Потым, як многія робяць, тыя, якія хочуць астацца тут, яны падаюць на эміграцыю. Калі чалавек подаў на эміграцыю, яго паперы прыняты, тут ён атрымлівае іншы статус – landed immigrant. Як толькі чалавек мае гэты статус, ён ужо плаціць, як любы канадыец. Ён не плаціць гэці вар'яцкія 20 тысяч. Калі студэнт ужо мае гэты статус – landed immigrant, ён можа працаваць. І калі студэнт добра вучыцца, тады ўжо універсітэт дае стыпендію. Большай часткай, калі гэта магістерская, на гуманітарных усіх факультэтах, яны атрымліваюць нешта як 10 тысяч у год і трошкі могуць бурсу таксама атрымаць. Но гэта заўсёды індывідуальна. Лепшыя грошы яны атрымліваюць, калі яны ідуць на тэхнічныя ці калі ідуць у более практичную гліну, а не на гуманістику, а на інженерію, скажем. У їх так само, коли професора мають гранти і їм подобається студент, вони можуть наняти на семестр, на два, на три студента, і тоді це вельми добрая грошова підтримка. Студент навіть практично не уходить ні в які довги. На хвалях свободы передача «Белорусское замежье», якую вядзе Татьяна Поклад. Зінаіда Гімпелевіч, професорка університету Ватерлоу в Канаді, у Антарію, одного з найлепших у Павношній Америці, да і у світі, адзначає, що у белорусов ёсць магчымасці вучыцца у Канаді. У нас вельми охотно беруть добрых людей на фізику, математику, на інженерные галіны розныя. Мой муж загадчык кафедры гражданскай інжынерыі, і я ведаю, што маюць не шмат, але трошкі добрых беларускіх хлопцаў, якія частка якіх чураюцца і не прыходзяць да нас, таму што одразу хочуть стати канадцями. Ну і насамреч, каб стати добрими канадцями, іншими словами, каб добре інтегруватися у життя сучасної Канади, варто відати і шанувати свою рідну культуру. І Зінаїда пригадує, коли приїхала у Канаду, тоді ще з Совєтської Білорусі, як їй допомогла зорієнтуватися, визначитися канадійка Івонка Суровіла. Коли я приїхала у 79-му році, я так сумувала по своєму слову, і англійської мови у мене практично не було. Для себе, для душі я прийшла у Атавський університет, як би на стаціонарі, але я працювала у цей час у різних містах, включаючи Міністерство заміжних справ. І коли я була на університеті, наш викладчик чудовний такий був, помер пляскач українського походження. А він був найближчий сябра Янки Сурвіли. І він сказав, я тут сябрую з білорусами одними, і я їм казав, що є тут молода жінка з Білорусі, чи хочете познайомитися. Я так пожала плечима, кажу, що я не ведаю. У гэты же вечер позвонила Івонка, і гэта було, ну, якби ми ніколи не розставалися в житті, тому що дзвонив родний чоловік, якого, ну, якби ти усе життя ведав. Зінаїда каже, що сім'я Сурвілов змінила її ставлення до білорусчини на 180 градусів, і білоруська справа сталася важливою часткою її життя і поспіху. Зінаїда, яка тепер має найвищу професорську посаду на кафедрі славістики і германістики в університеті Ватерлоо, обороняла свою докторську по російській літературі. Перша моя едукація – російська філологія. Мене сюди прийняли як професорку російського язика, літератури і культури. І це те, що я викладаю. І одночасово шмат годів праці для розвиття білорусистики у Канаді. Зінаїда Гімпілєвіч, сустаршиня Канадської асоціації славістів, очолює і Канадський білоруський інститут науки і мистецтва. Бінім у наукових форумах Канади, у конгресах славістів, тягом апошніх амаль 10 годів бере сталі уділ, і дякуючи гэтому там завсюди є білоруська секція. Тепер на конференції Канадської асоціації славістів уже не гучать, як раніше, виказування, що білоруської мови і культури не існує. Як тільки я встановилася у русістики як академік, я одразу розрубила свій час академічний на дві полови – русістика і білорусістика. Зараз я маю дві книжки на російську тематику, і ось з цієї книжки буде дві на білоруську. У 2005-м вийшла книга Зінаїди Гімпілєвіч на ангільській. Василь Быков «Яго життю і праці». Тепер має з'явитися, уже досланої опошньої правки, двохмовна книга по білоруську і ангільську «Білоруські габрейські письменники 20-го стагодзя». Головна ідея книги, поводля авторки, традиція добрих міжконфесійних міжнаціональних дочинінь у Білорусі, у приватності добрих відносинів поміж габреями і білорусами. Головна умова моя була, каб гэтую книжку ведали на Беларусі, тому що писалася яна для белорусов. Каб яны зрозумели, що ёсць у прошлым нешта, чым яны павінны ганарыцца сёння і на што глядзець у будучыню. Тому што гэтыя адносіны, і я сцвярджаю гэта на фактах, не на ідэалах, у якія хочацца верыць, былі унікальнымі у гісторыі чалавецтва. Кнігу выдае цэнтр для беларускіх студыяў у Амерыцы. Арганізацыя яго Зінаіда Гімпілєвіч дапамагала таксама. Гэта будзе першая кніжка гэтага выдавецтва. Цэнтр беларускіх студый ўжо ўстаноўлен. Гэта South Western College, Канзас. Гэта будзе як бы асноўная тэрыторыя гэтага цэнтра. Мой універсітэт ўжо зрабіў дагавор, што будзем дапамагаць гэтаму цэнтру. Асноўная спецыяльнасць Зінаіды Гімпілєвіч, дзеля якой яе прымалі ва ўніверсітэт Ватерлоу, іншая. Але прафесарка кажа, што свабодная магчымасць займацца тым, да чаго ляжыць душа, адна з галоўных асаблівасцяў навуковай працы ў Канадзе. Тут академикам ніхто не може, особливо, коли уже установился, коли тебе підтримує твой університет. Університет не має права диктувати мені, що мені робити. Навіть мої близькі сябри на Білорусі і навіть з Академії наук російської, їм вельми тяжко зрозуміти ось цей концепт академічної свободи і довіру, які кожен науковець має тут. Так каже Зінаїда Гімпілєвіч, професорка кафедри славістики і германістики університету Ватерлоу у Канаді. Больше інформації можна знайти на сайті свобода.org, а со мной, автором передачи, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. На хвалях свободы прогучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завершэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. У вёсцы Крупава, што на Лічыні, ледзьве не першае слова, якія пачуеш ад старажылаў у расповедах пра сябе, мы палякі. Але зараз яны гучаць з напружанай інтанацыяй. Маўляў, раней на ўсе святы можна было паехаць ды штосьці правесці. Цяпер Польшу зарубілі. Але ў Польшу ездзілі і ездзіць будзем, не гледзячы на Лукашэнку, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў вёску Крупава, што на Лічыні. Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.